Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Vahlu lugdeten min lisani yefkahu gavli. Sadakallahul azim. Geçen hafta bu münafıkların Hazreti Peygamber'le ve müminlerle olan ilişkilerinde alay etmeleri konusunu ele almıştık. Onların yalan yere yemin yaptıklarını anlatmış idik. Şimdi Allah-u Teala onlara şöyle sesleniyor. Onlara şunu söylüyor. La ta'tediru. Özür dilemeyin. Özür dilemek yok. Sizin özrünüz kabul değil. Gad kefertum ba'de imanik. İmanınızdan sonra, iman ettikten sonra inkar ettiniz. Bu bakımdan sizin özrünüz kabul değildir. İman ettikten sonra irtidad eden, buna biz irtidad etmek deriz. Yani dönen, dininden, imanından dönen adam, mürtet denir buna. Siz irtidad ettiniz, siz mürtetsiniz, inkara döndünüz imandan sonra, bu bakımdan sizin mazeretinizi kabul etmiyorum. İnnafu an zâifetim minkum. Sizden bir kısmınızı affetsem bile, nuaddib taifeten, bir kısmına azap edeceğim. Bi ennehum kanu mücrimin, çünkü onlar suçludur, suç işlemişlerdir. Benim hukukuma göre diyor Allah-u Teala, onlar suç işlediler. Niye? İman ettikten sonra inkara saptılar. Böyle bir olumsuz manada bir değişim meydana geldiği için onların inanç yapısında, böylece onların özrünü kabul etmiyorum ve azap edeceğim. Ama çok ilginç bir mana var burada. Bazı münafıkların affedilebilme ihtimali olduğunu söylüyor. Demek ki münafıktan münafığa fark var. Birisi vardır ki münafıktır ama münafıklığını eylem haline dönüştürmemiş. Sosyal hayatta insanlarla, müminlerle olan ilişkisine yansıtmamış. Münafıklığı onun içinde potansiyel olarak duruyor. Kinetik enerji gibi olmamış yani. Kinetik enerjiye dönüşmüyor. Potansiyel enerji olarak duruyor. Ha, bunun affolma ihtimali var. Ama münafıklığını sosyal ilişkilerine, peygambere karşı, müminlere karşı eylem haline getirenler azap görecektir diyor Allah-u Teala. Böyle bu ayette bırakmıştık. Bunu açıklıyoruz. Şimdi Allah-u Teala münafıkların alametini anlatacak bize. Bunlardan bir amaç, siz münafık olmayın, bu şekilde münafıklaşmayın. Bunu yaparsanız münafıkların davranışını yapmış olursunuz. Tehlikeli bir yola girmiş olursunuz. İkazında, eğitiminde bulunuyor şimdi Allah-u Teala. Bakalım münafıkların alameti neymiş? El münafıkune, münafık erkekler. Vel münafıkatu, münafık kadınlar. Ba'luhum min ba'd. Onlar birbirindendir. Onlar birbirinin dostudur. Münafıklar birbirini tanırlar. Bilirler birbirini. Hatta bunlar bugün dünyada teşkilat kurmuşturlar yani. Bunlar teşkilatlıdırlar yani şimdi. Eskiden münafıklık sadece ferdin kendisinde kalıyordu ama şimdi teşkilat haline bürünmüş. Yayınları var. Münafıklık, münafıklık şimdi dehşet bir şekilde müesseseleşmiş. Onlar birbirindendirler. Onlar bulurlar birbirini, hem teşkilatı kurarlar, bir teşkilatta yuvalanırlar. Onlar orada çalışırlar. Ye'murûne bil münkeri. Kötüyü emrederler. Bak. İnsanlara kötüyü emrederler. Ve yenhevne anil maruf. İyiden sakındırırlar. Halbuki emri bir maruf ve nehyanı münker de biliyorsun 32 farzın ikisi. Yani iyi emretmek, kötüden sakındırmak Müslümanın işidir. Allah'ın farzlarından biridir. Peygamberin görevlerinden biridir. İyi emretmek insanlara, kötüden sakındırmak. Münafıklar tam bunun tersi. Kötülüğü emrederler, iyilikten sakınırlar. Tam tersi. Münafığın alameti bu. Şimdi bir insan, bir hoca, bir gazeteci, makale, köşe yazarı, bir kitap yazan adam insanlara neyi emrediyor bakacak şimdi bu ayete göre. Neyi sunuyorsun insanlara? İyi mi, kötü mü? Eğer kötüyü sunuyorsan sen münafıksın. Bundan ötesi, perisi yok. Eğer yanlış fetvayı veriyorsan, insanları kötüye yönlendiriyorsan, münafığın alameti sendedir. İster üzüldüğü kadar hoca ol. Anlıyor musun? Bayık tarafı da öyle. Yani bayık tarafı da burada insanlara yanlış öğretiyorsan, bitti. Ne işin var burada? Bu kadar cemaatin günahını kazanıyor. Böyle şey olur mu? Ha, işte bakın şimdi. Bir insan bir insana neyi emrediyor? Kötüyü emrediyorsa bilsin ki o adam münafığın alametine girdi. Bu da bunun eğitimini yapıyor. Kötüyü emredenler münafıklardır diyor Allah'ta. Ey müminler, siz kötüyü emretmeyin. İyi emredin. Burada bak sayfanın bu tarafına geleceğiz ona. Ramazan başlayacak şimdi. Her akşam olacağımız için burada çok hızlı gideceğiz. Buraya ulaşacağız. Demek ki münafığın alameti bu insanlar kötülüğün kaynağıdır. Münafıklar kötülüğün kaynağıdır. Yani kötülük ırmağı bu adamların beyninden çıkıyor. Evet. Ağızlarından çıkıyor. Yani buradan kötülük pınarı akıyor yani. Kötülük pınarı akıyor. Oradan çıkıyor yani. Anlıyor musun? Su akıyor ağzına, kötülük akıyor. Salya, salya. Böyle salya akanlara diyor Allah-u Teala İbrahim Suresi'nde. Ahirette irin içileceğin diyor. İrin, irin. Aynen böyle. Evet. Çünkü bu adamların kafasından, beyninden irin çıkıyor. İrin fikirler çıkıyor. İrin felsefesi çıkıyor. İrin. Bunlar çıban bu adamlar. Toplumda çıban, insanlıkta çıban. Bu çıban patladı mı irin akıyor. Çıbandan ne akıyor? Patladı. İrin akıyor. Aynı o irinle cezalandıracağım onları diyor Allah. Yuska sulanırlar diyor, sulanırlar. Mimmâin su ile sadidin irin. İrin suyu içireceğim ona. Ayet okudum ayet. Öyle ki yetecerra'uhu ve la yekâdu yusîuhu ve ye'tîhil mevtu min kulli mekânin ve mâ huve beyyin. Ve min verâhi azâbul galîz diyor. Yutacak o irini diyor ama yutamayacak diyor. Boğazına tıkanacak. Ayet'e bak ayet'e. Sahne veriyor. Ahiretten sahne veriyor. Şimdi bu dünyayı bu yanlış fikirli münafıklar kirletti. İrin kirliliği var şimdi şu anda dünyada. Sosyal hayatta, fikir hayatında irin kirlenmesi var. Bu adamlar gençlere irin fikirler içiriyor beyinlerine. Onlar da ahirete içecekler. İrin içiriyor. Yanlışı aman yarabbim, irin akıyor. Bakın nereler, kitaplar, makaleler, medya, hep irin. Çıbak, deşiliyor, kokuyor. Dolayısıyla fikir hayatının, beyinlerin kirlenmesi var. Ben bu çevreyi bir ara anlatmıştım televizyonda ama yine anlatıyorum. Kitabını yazıyorum şimdi. Kur'an'a göre çevreyi yazarken beyin çevresi, gönül çevresi, nefis çevresinden başladım. Hala beyin çevresindeyim. Yazıyorum, bitmiyor. onun kirlenmesi olay. İşte bu insanlar yanlış fikirleriyle beyinleri kirletiyorlar. Hem kendi beyinleri kirli, hem de gençliğin başka insanların beyinlerini kirletiyorlar. Bir beyin kirliliği var bugün dünyada. Benzer mi bu dışarıdaki caddelerin kirliliğine? Benzer mi çöp kirliliğine? Beyinler hep çöp kirliliği, daha kötü. İrin kirliliği diyorlar, irin. Dehşet bir şey. Şahane analiz yapıyor burada Allah-u Teala, şahane analiz yapıyor. Şimdi diyor Allah-u Teala, bunlar kötüden sakındırırlar, bir de üstelik. İyiden sakındırırlar. İyi bir şeye gördüm iyi, onu köstermeye, köreltmeye çalışır, ondan insanları uzaklaştırmaya çalışır. Zaten sadid kelimesi var ya, ha, irin diye tercüme ettim ya, irin irin ha. O başka ayetlerde ne geçiyor biliyor musun? Engelleme. İnsanların Allah'ın yolunu engelleyen adam irin iş yapıyor diyor. İrin. Bak. Da. Sadid aslında sadde fiini Arapçada engellemek demektir. Ama orada irin anlamına geliyor. O kalıbı irin anlamına geliyor kullanıldığı yerde. İlim adamı anlamadan böyle anlayamazsın bunu ne demek olduğunu. İnsanların özgürlüklerini, inanç özgürlüklerini Allah'ın yolunu engelleyen adam irin iş yapıyor diyor Allah-u Teala. İşte bu münafıklar bunlardır diyor. Bu birinci alameti bu. İkinci alameti ve yekbilûne eydiyem. Bu münafıklar ellerini sıkarlar diyor. Sıkarlar. Cimri yani. Cimrilikleri böyle anlatıyor Allah. Tabii ki cimri kelimesi başka, Kur'an'da başka ayetler var. Şık kelimesi mesela cimrilik anlamına gelir. Katur mesela, katur cimrilik anlamına gelir. Onu kullanmıyor da burada Allah. Onu kullanmıyor da ellerini sıktıklarından bahsediyor. Yani cimriliklerini. Ama hani biz bu tabir bize geçmiştir. Elini sıkar altından yalar derler ya. Et bunu diyor. Şimdi kabza var ya, kabza. Tabancanın kabzası derler biliyorsunuz. Kabza tutup da sıktığın yer. Bundan gelmişti. Bu ayetten gel. Böyle bu Arapçadan gelmiş. Kabza Arapça. Yani tutup orayı sıkıyorsun, atıyorsun mermiyi. Ha. Bunlar da diyor ellerini böyle tabancayı sıkar gibi sıkarlar. Bu kadar cimri. Demek ki cimri adamda münafıklık alameti var. Anladın mı şimdi? Ama Tatar Ağa Camisi değildir. Tatar Ağa Camisi'nin ama biz ayeti mecburen gidiyoruz. Ama biz Tatar Ağası'na bu laflar konuşmuyoruz. Manakası yok. Ama bu bir ayettir, ayeti söylüyor. Cimrilik yapan adam münafıklık alameti. Bunu burada anlatıyor. Niye anlatıyor? Münafık okuyacak değil bu ayet. Ha, biz okuyoruz. Bizi terbiye ediyorlar. Bize diyor ki cimri olmayın. Elini sıkarsan münafık olursun. Sıkmayın. Ve yekbibûne eydiyehum. Onlar ellerini sıkarlar. Etti iki. Üç. Nesullâhe. Allah'ı unuturlar diyor. Allah'ı unut. Fenesiyev. Allah da onları unuttu. Şimdi Allah'ın unuttuğu adam. Aman ya adam. Münafık. Allah'ın unuttuğu adam. Allah'ı unutan ve Allah'ın da kendisini unuttuğu adam. Münafık adamdır. Münafık Allah'ı hatırlamaz. Bir iş yapacağı zaman da hiç Allah var mı yanında, yok mu hiç bilmez. Haram ye. Hala hiç bakma sanki Allah. Öyle işler yapar. Allah yanında değil ki. Yok canım. Allah bırakmış o gitmiş. Unutmuş onu. Unutmuş onu. Ben de unuttum seni. Allah. Fe nesi yahu. Allah da onları unutmuştur. Demek ki önce kul unutuyor, sonra Allah unutuyor. Kul unutmazsa Allah unutmaz kulu. Allah yarattığı varlığı unutur mu? Bu mümkün. Ama diyor ben onu yarattım ama diyor ben Allah'ım ama beni unutuyor canım. Ne? Ben de unuttum. Şimdi demek ki Allah'ı yaptığı işte hatırlamayan, Allah'ın ona verdiği bu varlığı hatırlayıp Allah'ı anmayan kimse Allah'ı unutmuş demektir. O da bilsin ki Allah onu unuttu. Bu unutmak çok önemli bir olay. Mesela bununla ilgili Taha suresinin sondan ikinci sayfasının son ayetiyle son sayfasının birinci ayeti buna tahsis etmiştir. Ve men arallahi zikri, benim Kur'an'ımdan yüz çeviren, beni hatırlamaktan yüz çeviren, fe inne lehu ma'işeten lanken, onun için bu dünyada dar bir yaşam vardır. Dar bir hayat vardır, dar. Hocam ya sen dar bir hayat var. Ne alakası var? Bu Allah'ı unutanlar hepsi bu Kur'an'dan gitmeyenler, hepsi zengin oldular ya. Diyebilirsin. Bu soruyu sorabilirsin. Ama bir baksan onların hayatı ne kadar dardır. Ekonomik genişlik meselesi değil bu. Psikolojik genişlik. Psikolojik darlık. Anlıyor musun şimdi? Ha? Ve nehşubuhu yevmel kıyameti ama. Onu kıyamet günü de ama kör olarak haşredeceğim diyor. Baba. Beni hatırlamayan, beni anmayan, beni unutan kimseyi bu dünyada dar bir hayat vereceğim ona. Problemli hayat. Ruhu sıkılacak. Çare bulamayacak, çözüm bulamayacak. Bir de üstelik ahirette de ama kör olarak haşredeceğim onu. Bu sefer mahşerde diyecek ki bana diyor Allah'tan. Kâle Rabbim, ey Rabbim. Lime haşerteni ama. Beni niye kör olarak haşrettin diye bana soracak. Allah'a soracak o adam. O münafık. Fakat kötü mesela. Ben dünyadayken görüyordum ya Rabbim. Bu ne diyecek? Beni niye ama haşrettin? Ben dünyada görüyordum. Ona şöyle cevap verilecek diyor Allah-u Teala. Gâle kezâlike. İşte bu böyledir. Etetke âyâtüme. Benim ayetlerim sana geldi. Fenesîtehâ. Sen onları unuttun. Ve kezâlike yevme tünsâ. İşte bugün de sen unutuldun. Böyle cevap vereceğim ona diyor Allah-u Teala. Nerede? Taha suresinde. Bak. Sondan ikinci sayfasının son iki ayetiyle birinci sayfasının birinci ayeti buna tahsil. Ha Haşr suresinde de var aynı konuyla ilgili. Bu unutma konusuyla ilgili bize bir emir veriyor Allah. Baba. Bize bir emir veriyor. Bak şimdi ha burada. Ve la tekûnû. Olmayın. Olmayın. Bize. Müminlere diyor ki olmayınız. Kellezine o kimseler gibi ki nesullâhe Allah'ı unuttular. Fe ensâhum enfusuhum. Bu sefer Allah kendini kendine unutturdu. Vay. Allah'ı unutan adam diyor Allah-u Teala. Ben de ona kendini unutturdum. Olacak iş bu ya. Ayete bak şimdi. Beni unutturana, beni unutana ben kendini unuttururum. Kendini. Demek ki Allah'ı anmayan, Allah'ı hatırlamayan işinde şurada burada bilsin ki bu adam kendini de unutmuştur. Bu adam kendini farkında değil çünkü cehennemlik oldu gitti. Kendini farkında olsaydı bunu yapar mıydı? Ha bu işe bak, ayete bak ha. Sanki dersi yeni okudum ona. Tefsirini yazmışım da. Yüzlerce kez okudum onu da. İnsana bir başka ortamda, bir başka kontekste, bir başka vaazda işte insanı böyle etkiliyor. Bu Allah'ın mucizesi, bu Kur'an-ı Kerim. Bu hep doğruyor. Bunu oku, bir daha yeni şey veriyor sana. Yeni. Hep yeniden doğru. Ben hala öğreniyorum. Ben de talebesiyim. Hiç talebeliğim bitmedik. Kur'an-ı Kerim'i böyle sevgiyle yanaşan adam ama böyle. Ne diyor? Allah unuttursa, unuttursa diyor, o adamlar gibi olmayın diyor ey müminler. Allah'ı unuttular da Allah da kendilerini kendilerine unuttu. Adam kendini unutmuş. İşte bu münafıktır diyor. İnnel münafıkîne humul fâsıkûn. Elbette ki münafıklar fasıktırlar. Fasık. Fasık. Kelime manasını verirsek bu kelime, bu kelime üzerine şimdi bir tez yaptırıyorum. Bir tez. Kur'an'da fasık o kadar farklı manalara geliyor ki. Şimdi bir talebeme verdim onun master tezi yapacak. Anlıyor musun? Yani bunu 50 sayfa, 100 sayfa ile bitiremez. Bu öyle bir kelime. Bir kelimesi Kur'an'ın ha. Bir kelimesi 100 sayfa. Mucize çünkü bu kitap. Efendim? Şimdi bu fasık kelimesi o kadar ince. Mesela münafık fasıktır diyor. İkili oynayan, cimri olan, Allah'ı unutan, Allah'ın da unuttuğu kimse, efendim kötülüğü emreden, iyilikten sakındıran adam fasıktır. Bak bak manaya bak. Başka yerde başka türlü anlatıyor fasık. Mesela Nur suresinin 1, 2, 3, 4. ayetinde namuslu kadınlara iftira edenler fasıktır. Bak. Orada da başka bir mana var böyle işte. Fasık çok farklı manalara geliyor. Ama aslı nedir? Yoldan çıkmış demek. Sapmış. Yoldan çıkan adam. Böyle bir kelimeyle mana verebiliriz ona yani. Ama bu hoş onun kelimenin manasını tam karşılamıyor ama. Yani hocam hala bir kelimeyle mana versin. Yoldan çıkan adam. Nasıl yoldan çık dediği zaman da 100 sayfa alacaksın. Nasıl yoldan çık? Şimdi değerli kardeşlerim, münafıkların alameti bu kadar mı? Hatırlarsanız münafığı daha evvel size anlattım. Münafık kelimesini anlatmıştım size. Nefaka kelimesinden gelir. İnfak da bundan gelir. Ha bu mal, para verme, yardım etme ya fakire. Ha bundan gelir. Bu kelimeden gelir. Bu çok bu kelime de acayip. İşte 100 küsur sayfada bundan yazdım. Bir çocuk master'ını yaptı, basacağım o kitabı. Harika bir master yaptı. Harika. Bir talebem. Para bulursam basacağım o kitabı. Bu münafıklığı yaptı. 150 sayfa yazdı çocuk. Bu Kur'an'ın mucizesi dehşet bir şey. Hangi açıdan bakarsan cevap veriyor sahaya. Olacak iş mi bu ya? Mucize başka türlü. Allah senden konuşuyor. Allah şimdi eksik. Eksik mi yapsın yani konuşmasını? Hangi açıdan bakarsan cevap verecek sahaya. Vermiyorsa o zaman bu kitap olmaz. Şimdi münafığı demiştim size. Ne demiştim size hatırlayın. Nefaka aslında tünel demektir. Tünel. Yerin altında tünel kazar ya ha. Tarla faresi var ya, tarla faresi yerin altını kazar, gider oradan toprağı atar üstüne, gider oradan toprağı atar üstüne. Bu delikten gitsen o delikten kaçar, o delikten gelsen o delikten kaçar. Tünel olmuş, yerin altını tünel yapmış. Münafık adamın da içi, münafık adamın da içi tünel olmuş, tünel. 80 türlü oynar, çifte standart oynar, 10 standart oynar, 20 standart oynar. İçi tünelleşmiş, şeytan tünel kazmış bu adamın içine. Anladın mı? Buna münafık demiş. Münafık demek içi tünel haline gelmiş adam demektir. Şeytan fare gibi onun içini, psikolojik yapısını efendim ağ gibi tünellerle ölmüş. Bu adama siyasi yönden gider, oradan kalka gider, her türlü oradan kalka gider, öbürünü oradan kalka gider. Bu adamı tutamazsın. Nerede dur bu adam? Ne o bildi? Hiçbir yerde tutamazsın. Bu her delikten girer çıkar. Onun için buna münafık derler. Bu 80 türlü de oynar, 100 türlü de oynar. Münafığın esas manası budur yani. Şimdi bu sadece bu mu hocam abla dedin? Yani kötülüğü emreden, iyiden sakındırır, cimridir. Allah unuttu, Allah da onu unuttu. Bu kadar mı bu adamların alameti? Yok. Bunlar bitmiyor ki. Zaten bunlar kaç hafta cumada bunlar anlatıyor. Ama ha burada bir yerde bir yer var. Bunu televizyonda bir anlattım onu size ama hatırlamanız lazım onu. Şimdi ha burada. Bak, bak. Münafık adam mümin adamın başarısız olmasını ister. Baba bak. Başarısız olmasını ister müminlerin. Veya herhangi bir komşusunun, arkadaşının başarısız olmasını ister. Ha münafık adam böyle kimsenin başarısını istemez. Siyasete de girse böyledir, ekonomide de olsa böyledir. Kimsenin zengin olmasını istemez. Kendisinin en büyük zengin olmasını ister. Efendim kimsenin ona rakip olmasını istemez. Birisi para kazandığı zaman da hiç istemez. Böyle kimsenin başarısını istemez. İster ki hepsi belaların içine yüzsün. Bir tek bela bana dokunmasın. Ha baba ayet verin. Ve ağızlarından kin akar diyor Allah-u Teala. Salya gibi salya. Baba baba baba. Bu da şu, ben demiyorum baba. Gad bedetil bağlâ'u min efvâhim. Onların ağızlarından kin akar. Salya gibi. O köpek havlar ya, ağzına salya atar. Ağustos köpeği ağzını açar, hiç kapatamaz onu. Sıcaktan böyle ağzına salya atar. Ha bu adam böyle, kalemlerini hiç kapatmazlar, hep salya akar kalemlerinden. Kitaplarda, makalelerde bu adamların. O adamların ağzından, kalemlerinden, bilgisayarından salya atar. Ben bilmiyorum, ayet. Ben açıklıyorum. Ama diyor Allah-u Teala, ey iman edenler, siz onları zannediyorsunuz ağızlarından salya gibi kin akıyor. Hele bir gönüllerini bilsen, gönüllerindeki daha büyük kindir onların. Onlar gönüllerindekine aktaramıyorlar, kelime bulamıyorlar düşmanlıklarına. Düşmanlıklarına kelime bulup da yazamıyorlar. Kinleri sinelerindeki daha büyüktür. Suduruhum ekber. Ve ma tuhfi suduruhum ekber. Sinelerinde gizledikleri kin daha büyüktür ya Muhammed. Ya iman edenler. Dahası var. Siz deseniz ki bu münafıklara. Ya siz hangi dinden inanıyorsunuz? Hangi dindensiniz? Hangi kitaptansınız? Biz şu kitaptanız, bu kitaptan. Tamam, inandık o kitaplara. Biz de inandık onlara desen ha. Yok, kabul etmez. Kabul etmez diyor. Sizi böyle dişlerinin arasına alsa, sizi çiğnese ancak diyor, çiğneyemiyor da sizi kendi parmağını ısırır. Vallahi billahi böyle ya. Ha buraya bak ya, ayete bak ya. Bak. Ne? Bak bak. Abdu aleykumul enamine minel gayr. Kinlerinden dolayı, size olan kinlerinden dolayı o münafıklar parmaklarının ucunu ısırır. Yani seni yiyecek de yiyemiyor da, bir şey yiyeyim de kendi parmağını yiyeyim. Böyle bir şey olur mu ya? Aman ya, ne güzel anlatıyor ya. Bu kadar güzel psikolojik analiz yapılır mı ya? Davranış psikolojisi yapıyor burada. Muhteşem. İşte davranış psikolojisi bilimini buradan öğrensinler. Seni diyor dişlerin arasında al, yiyecek seni de. Mümin ha. Bunları görüyorsunuz değil mi? Yalan. Nokta nokta diyorum, siz doldurun bunları. Sen olmadın, döşende olmadın mı sen? Doldur. Nokta nokta, doldur. Seni yiyecek diyor, bulsa seni yiyecek de diyor, yiyemiyor da kendini yiyor. Kendini yiyor diyor ya, bu da olabilir bu ya. Bu ne biçim ha ya? Bu kim ne biçim, bu insan? O ne demiş o Hobbes? İngiliz filozofu, çok. Adam materyalist, Allahsızdı ama dediği bir laf var, o muhteşem. Homo, homo libus. İnsan insanın kurdudur. İşte insanın insanın kurdu olmaması için bu Kur'an gelmiş. (Gülüyor) Anlatıldı mı şimdi? Ha? Şimdi Allah-u Teala, bir de Allah-u Teala diyor ki Hazreti Peygamber, devam, kul, de. Mutu bi gayzikum. Kininizde ölün. Kahrolun o kininizde. O kininiz sizi yiyecek. O kininle öleceksin. De. Demek ki münafığı görüyor musun şimdi? Aşağıda da var bir tane daha. Bak. Ve in temsesküm hasenetun tesukhum. Size bir iyilik dokunursa onları üzer. Bak. Bir mümine iyilik dokunuyor. Bir de bakarsın o münafık üzülür. Niye? Niye buna iyilik dokundu? Efendim bakarsın adamın kız çocuğu var. Mükemmel pırlanta gibi kız çocuğu var. Bunu namusuyla, iffetiyle verdi onu. Kocaya oğlu var, pırlanta gibi oğlu var. Efendim ha. Onu çekemedim. Havuşa var. Bu niye bu kadar güzel uşağı var, iyi uşağı var? Bu niye bu kadar güzel, iyi kızı var yani? İyi kızı var böyle namusuyla, iffetiyle. O istemem! Para kazanmış adam. Evine geliyor, içki içmiyor. Bara, pavyona gitmiyor. Evine sahip falan. Hiç yok! Gitsin, bana pavyona gitsin. Ailenin, komşu ailenin mutluluğunu istemez münafık diyor. Dehşet. Ve tusibukum seyyiatun yefrahu biha. Ama bir kötülük dokundu mu size diyor, hemen başlar oynama, sevinir. Yani komşuya veya birine filan. Ulan kardeşim, bu bizim Müslümanlar kardeşim, kendi kardeşini çekemiyor ya. Kendi kardeşinin başına bir iyilik geldiği zaman istemiyor. Kendi kardeşinin başına bir bela geldiği zaman da neredeyse tef çalıp oynayacak ya. Ya bu Müslümanlık bizim yanımıza yatmadı ya. Münafıklık işte bu. Yürüyor insan abi bunu. Abi münafık adam yürüyor adamı ya. Hangi peşine gidecek? Tutamazsın onu ki. Delikten girip çıkıyor. Bir delikten girip çıkıyor. Tutamıyorsun ki. Yürüyor adamı da peşine koşa. Allah-u Teala da bunu koşa işte 150 sayfa yazdı. Bitiremiyorsun. Yoruyorsun. Ben de yordum şimdi. Efendim. Demek ki bu münafıklar o kadar kötü ki 5. yüzün 1. sayfasında şöyle diyor Allah-u Teala. İnnel münafıkine, elbette ki münafıklar fidderkil esfeli minennar. Cehennemin en alt tabakasında olacak. Ben demiyorum. Hayır. En alt tabakasında bunları koyacağım. Çünkü bunlar insanları çok gerdiler. Siyaseti yordular. Toplumların siyasetini yoruyor bu adamlar. Bu adamların peşine gide gide insanlık yoruldu. Peygamberler, müminler bu insanların peşine koşa yoruldular, bıktılar. Siyaset, ekonomi, sosyal hayat, sosyal ahlak bitti bu adamlardan dolayı. Emeğe en aşağısında kucağın bir daha kaçmış oldu. Başka bir deliğe gitmesin diyor. Bu tane konu en aşağısında. Evet. Dehşet bir şey değil mi? Bunların bir özelliği daha var. Çok var. Münafıkun suresi mi? Mesela bir tanesini söyleyeyim size. Bak şimdi. Bu nokta noktaya anlayacaksınız. Doçentlik tezinize yazacaksınız. Tatara Camisi cemaatinin doçentlik tezi. Ve izâ râeytehu tu'cibuke etsam diyor Allah-u Teala. O münafıkları görsen var ya diyor Allah-u Teala peygamber. Onların böyle yakışıklıdırlar ha. Boylu poslu adamlar diyor. Ve sen de hayrete düşersin diyor o boylu poslu adamdan diyor. Böyle yakışıklı adamdan böyle. Bedenleri seni hayrete düşürür diyor. Bedenleri, biyolojik yapıları ha. Ayete var. Ve in yekulu tesma' li kavlihim. Bir şey dersen yahsebune külle sayhatin aleyhim. O adamlar o bedenleri mükemmel olan o münafıklar var ya. Konuştukları zamanda da edebi konuşurlar diyor. Böyle edebiyat konuşurlar. Dinlersin onları. Dinletirler seni. Gayet edebi konuşurlar böyle. Zannedersin ki bu adam filozof. Ya ula bu adam siyaseti biliyor yani abla. Şahane konuşuyor yani bu adam. Abi, ekonomistse ekonomiyi iyi biliyor zanneder. Konuştukları zaman dinletirler kendilerini sana ya Muhammed. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Keennehum huşubun musenniyum. Onlar elbise giydirilmiş kütüktürler, kütük. Olacak iş değil ya. Ayete bak ya. Huşub odun demektir, odun, kütük. Onlar elbise giyen odun. Kütük. Bir kütüğe, yakışıklı bir kütüğe giydirmişsin elbise diyor. Böyle diyor. Fakat bu adamlar var ya diyor. يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Münafıkun suresindedir bu ayet. Birisi bir şey yazdı mı, birisi bir şey konuştu mu hemen onu üzerine alır, bana söylüyor. O hem kendi aleyhine alır onu diyor. Bir fısıltı duysa, bir fısıltı duysa, bir cümle okusa bir makaleden, bir kitapta, ha bu ne söylüyor ha, beni söylüyor ha bu adam, beni anlatıyor ha. Bunu cezalandır, hatırlayacak. O hukuku da yanıltır. Çünkü her konuşuğu kendisinin aleyhine zannediyor. Külle sayhatin aleyhi. Her konuşuğu kendi aleyhine zannediyor. Münafık da böyledir. Çirkin, korkaktır. Hadi bak. Konuş. Ne diyeyim? Bana bizim makaleyi niye yazdın? Yakalaya bunu almak gibi. İşte siyaseti de bunlar kirletir. İlmi de bunlar kirletir. Her şeyi bunlar kirletir. Ama ne güzel ama söylüyor ya Rabbi ya. Allah yaratmış kulunu biliyor onu da. Onun analizini yapıyor da. Her sesi, her sözü kendi aleyhinde zanneder. O onu yorumlar diyor. Bu acaba diyor neye aykırı konuştu diyor. Bu nereye aykırı konuştu diyor. Hiç senin alakan yok. Der ki bu anayasa aykırı konuştu. La la kız yok diyor. Vay ulet. Ya ne alakası var benim söylediğimi, konuştuğumu, yazdığımın? Ne alakası var? Öyle gibi. Öyle. Dehşet bir şey. 1400 sene evvel söylemiş onu Allah ya. Böyle bir analiz yapmış. Daha münafık alametleri var. O. Gidelim o münafıkın suresi. Bitmez ki. Allah-u Teala özel bunlara süre ayırmış ya. Bunları anlatmak için bir süre yetmeyin. Bak. Allah-u Teala diyor ki İzâ câekel münafıkun. Şimdi münafık da peygamberimize gelmiş. Burada da öyle diyor. Münafıklar sana geldi. Galu dediler münafıklar. Peygamberimizin yüzüne karşı. Neşhedü inneke de Rasûlullah. Biz şehadet ederiz ki sen peygambersin dediler. Hazreti Peygamber'e. Yalandır ha! İçinden değil, dilinden. Sen peygambersin. Vallahu ya'lemu inneke le rasul. Allah senin peygamberin olup olmadığını biliyor. Onların şehadet etmesine lüzum yok ya Allah'ım. Onların demesiyle sen peygamber olmazsın. Onlar sana peygamber dese sen peygamber mi olursun? Hayır. Ben derim peygamber. Ben buna biliyorum. Vallahu yeşer. Allah şahittir. İnnel münafıkîne lekâdir. Münafıklar yalan söyler. Onların yalan söylediğine ben şahit ediyorum şimdi. İşte münafık bu. Peygamberin yüzüne baka baka, gözüne baka baka yalan söylüyor. Hemen bu ayet diyor. Peygamberi geldiler ziyaret edeyle, gidelim bir ziyaret edelim. Hazreti Muhammed'i bir ziyaret edelim dediler. Toplu halde, bir grup halinde geldiler. Şimdi de öyledir ha. Aynen cereyan ediyor. Nokta. O kadar. Şimdi peygamberimizin gözüne baka baka değiller ki biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin. Şimdi bunu söylerken tabii bunu doğru mu söylüyorlar, yanlış mı söylüyorlar? Peygamberimiz bunu bilemez ki. İşte onun için bu ayeti gönderdi. laf etti peygamber, onlar yalan söylüyor. Onların şehadet etmesine lüzum yok. Benim bilmem yeterli. Senin peygamberin peygamberim olduğunu benim bilmem, benim şehadet etmem yeterli. Onların şahitliğine lüzum yok ya Muhammed. Gözüne baka baka yalan söylüyorlar. Bu ayet onun için gelmiş. Demek ki münafık adam dışarıda başka türlü konuşur, içeride başka türlü konuşur. Şimdi bu adamlar siyaseti kirletmiyor. Bu adamlar sosyal ahlakı kirletmiyor. Ha? Değil mi abi? İçeride başka türlü, dışarıda başka türlü. Peygamber'e başka türlü söylüyor, dışarıda başka türlü. Dışarıda ne değil biliyor musun? Bak onda gideyim işte bak. Gidelim abi buraya. Nereye gidelim abi buraya? Ya Rabbi benim hocamı cennetine koy. Amin deyin. Amin. O da sizin hocanız, dedeniz. Benim manevi babam, sizin de manevi dedeniz. Şimdi bak, bu münafıkla peygamberin yanına geldi ya şimdi, bak ne yapayım şimdi. Ve minhum men yestemi'u leyk. O münafıklardan bir kısmı seni dinliyor, kulak veriyor. Peygamber konuşuyor şimdi. Peygamber konuşuyor, dini anlatıyor yani. Gelen vahiy anlatıyor insanlara, tebliğ ediyor. O münafıklar da gidiyor onun yanına. Girelim bunu dinleyelim bakalım. Ne gidiyor? Başlayalım. Hatta idâ haracu min indike. Senin yanından çıkınca, çünkü sahabe dağılıyor tabii. Peygamberimiz konuşmasını yaptı, tebliğini yaptı, anlattı. Tabii sahabe çıkıyor peygamberin odasından. Çıkarken bu münafıklar bak şimdi ne diyorlar şimdi bak. Galu dediler o münafıklar. Lillezine utul ilme. İlim sahiplerine. Yani sahabenin tabii ilim sahipleri var. İleri gelenleri var yani. Ebu Hureyre gibi mesela. Abdullah bin Ömer gibi efendim Hazreti Ömer'in o Abdullah büyük efendim senin başkaları işte Hazreti Ömer neyse o ilim adamlarına dediler ki ma nazanani fu ne anladı ne dedi av av ne dedi av peygamber av peygamber ne dedi ne anladı bir şey bir anladın mı ama buna bu görüyor musun dinleyin peygamberi çıkayın dışarı. Sahabenin ileri gelen ilim adamlarına değil ki. Ha bu ne dedi? Ne anlatmış? Bizim isimleri değiller ha. Ha buraya gelip dinlemeye çıkartacağız diye ki ha bu ne dedi? Vallahi bunlar geliyor bana ya. Şimdi var mı bilmiyorum ama evvelden vardı. Yani ha burada dinleyin beni. Peşime namaz kılayım. Çıkartacağız diye ha bu ne dedi diye. Şimdi ha o şey değildi. Dur münafık suresindeydi. Şimdi içeri gireyi dinleyin dışarı çıkar mı durmuş? Almaz. Almaz ya. Anlayamadıysan sorarsın anlatırlar sana. O da ilim sahipleri diyor Allah-u Teala. Bizler ilim sahiplerine diyor. Şimdi bir daha anlatıyor bak şimdi. İttehadû eymânehum cünneten. Münafık adam yeminini diyor kalkan edinir. Cünne kalkan demektir. Kalkan. Hani savaşta kılıçtan kendini korumak için kalkan kullanılır ya. Ha, cünne. Aslında cenneden gelir. Bu gizlenmek anlamına gelir. Gizlemek. Cin bundan gelir. Cin. Cenne. Cenneden gelir. Cenin. Anne karnına gizlendiği için cenin derler çocuğa. Görülmediği için. O kalkan da seni gizlediği için arkasında ona da cünne denir. Kalkan denir ona. Bak bir Arapça kelime nerelere kullanılıyor görüyor musun? Olacak iş mi bu ya? Olacak iş mi? Efendim onlar diyor yeminlerini kalkan edinirler. Biz buna psikoloji dilinde personality deriz. Psikoloji dilinde şahsiyet psikoloji yani adam başka bir maske takılır. Kendisi arkasında gizli. kendisi başka bir adam da maske ile kendini maskeler, başka türlü tanıtır adam kendini. Buna personality deriz. Aslında personal şahsiyet anlamına gelir ama bu maske anlamına da gelir. Aa, bu da söylüyorsun Allah'ım. Aha, psikolojide haberi yokken dünyada 1400 sene evvel ittehadu eymanehum cünneten diyor. Bitti. Allah-u Teala bunu söylemiş. Maske takar, maske, maske. Kendini o maskenin arkasında gizler diyor. Daha bitmedi. Fasaddu an sebilillah. Allah'ın yolundan çıkarlar. Allah'ın yolunu engellerler. Kendisi çıktığı gibi o yoldan başkasına çıkarmasını ister. Allah'ın yolunu engelleyen adam, Kur'an yolunu, sırat-ı müstakimi engelleyip de kendi yolunu onun yerine koyan adam, kendine yol yontup da, anlıyor musunuz şimdi? Siz koyun adını, ben koymayacağım. Kendine yol edinir de Allah'ın yoluna koyar, kendini Allah'ın yolunu gölgeler. Benim yolumdan gel diyor, onun yoluna gitme. Abu münafıktı. İnnehum sâ mâ kânû yâmelû. Onlar ne kötü iş yapıyorlar diyor Allah-u Teala. Bir ayetle bitirdik ha. Bak bugünkü vaazımız bir ayetle bitti. Ama oradan nerelere gittik, nerelere. Uf, yordu beni ya. Kur'an-ı Kerim'de bile münafıkların peşine düşüyorum da yakalayamıyorum. Oraya git. Heye de bunlar, Dolu. Efendim, Allah-u Teala bizi münafıklığın özelliklerine uzak eylesin. Amin. Allah münafıkları işimizden çıkarsın. Amin. Allah-u Teala bu memlekete temiz siyaset, temiz sosyal ahlak nasip eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. El-Fatiha. نحمده ونستعينه ونستغفره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلى الله عليه وسلم محترم جماعة المسلمين müşkilerimiz Ramazan ayı hakkında oruç hakkında konuşulmasını istedik ama biz iki gün sonra Ramazan akşamı birinci teravihlerim diye duyarmış konuşma zaten bu konuda olacak. Ama Ramazan deyince akla gelen Kur'an. Niçin oluşturuyoruz? Kur'an'ın gelişini kutluyoruz. Bayramını yapıyoruz. Bizim bayramımız 30 gün. 30 gün oluşturuyoruz. Kur'an'ın gelişini kutluyoruz. Esası bu. Onun için Ramazan denince akla Kur'an geliyor. Onun için ben size Kur'an'ın niye gönderildiği konusunda bir ayet. Bu belki 30 sene ayet okuyabiliriz ama bunların içerisinde bir tanesini ne aldı? Bir Maide Suresi, bir iki ayeti. Manasını böyle başlı başlı böyle bitireceğim. Kitabın, bir kitap. Enzelnâhu, onu indirdik. İleyke sana ya Muhammed. Bu kitabı sana indirdim. Sonra savaştan savaşa koştuk. Ben sana bir kitap indirdim. Bunun amacı ne? Onun amacı var fazla. Fakat bir tanesini söyleyeyim sana ya Muhammed. Lituhricen nase insanları çıkarman için. Minozulmat karanlıklardan ile nuru aydınlığa. Kur'an bir aydınlık kitaptır. Bir ışıktır. Bir nurdur. Ama bu öyle bir ışık, öyle bir nur ki insanı karanlıklardan karanlığından, cehaletin karanlığından, nefsin karanlığından, günahların karanlığından, pisliğin karanlığından, zulmün karanlığından yerlerde. İşte kitap, Kur'an. Kur'an'ın yolundan gider, aydınlığın yolundan gidiyor demek. Ama maalesef biz Kur'an-ı Kerim biliyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'in işini görmüyoruz ki, onun lambasını elimize almıyoruz ki, onun düğmesine basıp onu yakmıyoruz ki, ki bize aydınlık verseniz, bizi bu karanlıktan kurtarsın, cehaletin karanlığında yüzüyor İslam alemi, insanlık alemi yüzüyor. İşte diyor, ya vatandaş, bu karanlıklar var, çok çoğul diyorum, çoğul karanlıklar. Birçok karanlıklar var ya. İşte dedim ya, cehaletin karanlığı, bilgisizliğin karanlığı, nefsin karanlığı, zulmün karanlığı, karanlık. Çıkarsın. Ama neyle çıkartacaksın? Kim sana bunu nasip etti? Bir izni Rabbim. Rablarının izniyle. Benim iznim olmadan sen bir şey yapamazsın yapmak. Dikkat et. Sen kimseyi karanlıktan aydınlığa benim iznim olmadan çıkaramazsın. Bak bir ay. Benim iznimle. Şimdi diyoruz ki falan adam falan diye hidayete geçti. Anlıyor musun nasıl şirk yapıyoruz? Hazreti Peygamber diyor ki benim iznimle çıkaracaksın. Nereye? İlâ sırâdın azîzin hamîd. Aziz olan, mülkünde galip olan, övgüne layık olan Allah'ın yoluna çıkaracaksın. Senin yoluna değil ya. Ama şimdi insanlar kaç tane yolları var? Ferhancı'nın yolu, Ferhancı'nın yolu, Ferhancı'nın yolu. Hazreti Muhammed'in yolu yok, Allah'ın yolu var. Başka kimsenin yolu olamaz. İlâ sıratil azîzil hamîd. Sırat yolu demektir. Aziz olan, hamîd olan Allah'ın yoluna benim iznimle çıkaracaksın. Muhteşem. İşte değerli kardeşlerim, gönlümüzü, beynimizi Kur'an'a teslim edersek, bırakırsak o bizi götürür Allah'ın yoluna. Götürür. Allah böyle olmayı nasip eylesin. Aleyhisselam Aleyhisselam itibarında. Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ta'zimen li nebiyyi ve tekrimen li fakamin li şa'ir şeref-i safiyyi ve gaya azze ve cennem gâidin mukram ve evvâ inna Allah melâiketehum yusallûn ala nebiyyi ya eyyühellezîne amenû sallu aleyhi ve sellem.